Жыў-быў на свеце хлопчык Вася. У яго было вельмі многа цацак. Яны ляжалі ўсюды, і на стале, і пад сталом, і за шафай, нават пад ложкам. Але ўсяго гэтага яму было мала, і кожную раніцу ён выдумляў што-небудзь новае. Вось і сёння. Хачу каня! Каня, качаку! Ну, купі мне яго, мама! Ну, такого вялікага чырвонага коніка! Ну, пачакай! Ну, пачакай крыху, сыночак! Зараз у мяне няма грошай! Як гэта няма? Няма! На цукар ёсць, на катлеты ёсць, і на бульбу, і на моркву, а на самае галоўнае у цябе няма. Шкада, відаць. Ай-яй-яй-яй, Вася! І табе не сорамна такое гаварыць? Мне не сорамна. Ты, мама, скупай. Вася! Вася, зараз жа папрасі прабачэння за свае грубыя словы. Не буду. Не буду прасіць прабачэння. Не буду. І наогул я не хачу з тобой жыць. Я не хачу. Чуеш? У тую ж хвіліну у пакоі адчынілася акно, і з вуліцы ўварваўся халодны вецер і калючы снег. У кватэры стала вельмі холодна. Вася схапіў паліто, шапку і выбег з дому. Я ўсё ж чаго захацеў, каб я прасіў прабачэння за што-небудзь. Я ж дамоў ніколі не вярнуся. Экстранное поведомление. Хлопчик посварился с мамой. Хлопчик посварился с мамой. Эта беда сегодня старилась у нашем городе. И теперь у наш город пришли великие холоды. Громадяне, бережите носы, уши и руки. Щельней зачиняйте двери в город. Увага! Увага! У наш город ще чого захотіла, каб я просив прабачення. Ні за што не буду. Я б ж домов ніколі не вернуся. І ти ще тут брісь. Хто ти? Хто ти, хлопчик? І чому такое надвор'я? Сидиш один на лавочці, а? Да я... Я тільки що чув твій голос. Але вакол нікого нема. З ким то ти зараз розмовляв, а? Ні з ким. Я Вася, а ви хто? А я не просто дідок. Я чараўнік. Ну чого, розшумівся? Це мой кот Вася, за яким я ганяюся. Так само чароўны. І сапраўды, дзядуля, вы падобны на чараўніка. Падобны? Падобны. Ага. На вас тёплыя чаравікі, але яны зусім не падобныя на тёплыя чаравікі. А маё паліто? Паглядзі, табе оно падабаецца? Нішто сабе. Але яно таксама зусім не падобнае на звычайнае паліто. І шапка ніколечкі не падобная на футравую шапку. О, ты так лічыш. Ага. Я вельмі стаміўся. Ніяк не магу злавіць гэтага чорнага кота. Мяу. Бачыш? Мяу. Дапамажы мне, хлопчык. Мяу. Ён яшчэ і дражніца. Ну. Ой, ось я тебе зараз. Попався, попався. Тепер ми вже тебе не випустимо. Велике дякую, Вася, що ти допомог мені зловити та кота. Я тобі вже казав, що він зачарований. Ой-ой-ой, яким легкодумством було з моєго боку обучить гэта кота чараўніцтву. А чому дядечка чараўніцтва? Ён зусім перастаў слухацца мяне. Нічога не хоча рабіць, усё ператварае ў мышэй. Разумееш, ён ператварыў у мыш мой пісьмовы стол і з'еў яго. Ой, што вы гаворыце? Ага. З'еў пісьмовы стол. З'еў. Але гэта яшчэ не ўсё. Ён ператварыў у мыш і мой ложак. А сёння раніцай нават дзверы маёй кватэры. Потым прыглунуў усіх гэтых мышэй, а пасля гэтага ўцёк на вуліцу. Ой, не магу. Ось я іду зараз до самого старейшого чарівника, каб порається з ним, що робити. Як ти думаєш, Вася, він допоможе мені, а? Повинен допомогти. Ага. Ну, до побачення. До побачення. Я вельми спішаюся. А тобі, Вася, я все ж раю пойти домов і помириться з мамою. Сорамна прасіць прабачэння. Але ж дзіця не можа жыць без мамы. А я, можа, другую маму сабе знайду, яшчэ лепшую. Ну што ж, паспрабуй. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Ой-ой-ой, где ж вы? Я вас не бачу. Не зникайте. Мне жутно одному. Добрый чаровник, отгукнитесь. Але Васю никто не отказал. И он еще крыху посидел на лавочце, покуль зусім не змерз. Руки и ноги у его одубели, але горш за все было вядома носу. Ад холаду яго нос зрабіўся цвёрдым, як капусная храпка. Тады Вася споўз з лавачкі і пайшоў з двара. На рагу вуліцы Васю нечакана сустрэўся сімпатычны сабачка. Гэта была доўгая-доўгая такса. Яна была падобная на каўбасу на чатырох лапах. Таксу вяла на павадку цётачка ў шэрай шубе. Раптам гэта цётачка, праходзячы міма Васі, шапнула: «Хочаш, я буду тваёй мамай?» «Вы?» «Я давно хотела, каб у меня был такі сыночак. Кучаравенький, носотенький. Пойдем домой, а то ты зусім замерз. Я живу побач». «Вось сюды заходь. Я ж казала, что близко. Ну что ты спынился? Проходь. У вас холодно. Ой-ой-ой, як же гэта я зусім забылася зачыніць фортку. Ой, ну што ж я нарабіла, І сапраўды. Пакой, куды прыйшоў Вася, быў зусім не падобны на пакой, дзе жыў ён з мамай. На канапе ляжаў сумёт, каля шафы таксама сумёт. На стале гара снегу, а ў паветры насіўся вецер, і са столі густа падалі сняжынкі. Нічога, сыночак, нічога. Мы зараз усё прыбяром, усё зробім. Вось тазік, вось вёдры. Дапамажы мне, калі ласка, вынесці снег з пакоя. Як жыву, вы вынести, мы і удвоих не зможем. Ось коли было таких мам поболей, ну хоть бы 4 або 5. От тады іншая справа. Только Вася поспел гэта подумать, як у покой увайшли еще 4 тетки у шерых шубах. Зусім аднолькавыя, як блізняты. Сыночек, ходи сюды. Ты кликал нас? Я? Ты ж хотел, каб нас было 5. Мне одному столькі мам? Добра, може я і привыкну. Жанчыны ў шэрых шубах пачалі выносіць снег. Одна выграбала его з-под канапы, другая спрытно сбивала ледяши из люстры, третья из окна. И вот уже суметы почали изменьшаться, и долгая такса свободно забегала по кватеры. Сыночек, ты забылся выпить рыбий плов. Не хлебом с собаками, сыночек, погуляй. Усе мамы ласкаво усмехались Васю и тягнули его до себе. А Леон вырвался из их рук и кинулся в переднюю. Жанчыны ў шэрых шубах, штурхаючы адна адну, пабеглі за ім. Яны дагналі яго, акружылі і загаварылі яшчэ хутчэй і ўсе разам. І атрымалася вось што. Выпей сабаку, пагуляй з галёшамі. Здымі нос і пацалуй рыбі тлушч. Здымі нос. На, можна! Не столькі мам. Пакіньце мене у спокой, я не хочу! Вася затиснул уши руками и выскочил с покоя. И одразу все стихло. Только один жаночий голос недзе спевал песеньку. Вася повернул у завулок. От холода он зусім согнулся, нават закрыл твар руками, каб на его не падал снег. Мороженое, мороженое, молочное, шоколадное, пломбир. Ой, никого нема. Ну и саправды, кто у такий холод будет есть мороженое? Ой, батюхны, знайшоўся пакупнік. Адкуль ты, а? Хлопчык, адкуль? Вы не хочаце стаць маёй? Ой, з тваёй мамай. Ты гэта хацеў сказаць. Ну, хоць зараз. Ой, слухай, а только, может, ты меня замороженных, а, у мамы выбрал? О, крыўдна мне гэта, а? Молочное, шоколадное, пломбир. Не, видать, так нельга маму выбирать. И за цукерок нельга, за билеты у кино. Так само. Не варто. Але дому я все равно не вернусь. Я у своей мамы не буду просить прощения. Пасля сустрэчы з прадаўшчыцай марожанага Вася яшчэ доўга хадзіў па вуліцах. З чорнага яго паліто ператварылася ў белае, На вейках і бровах наліп снег. Нічого вакол не было відаць, толькі буйныя сняжынкі кружыліся перад вачамі, і ад іх забалела галава. А мароз усё мацнеў. І каб хоць крыху сагрэцца, Вася пабег. Так ён бег, бег, бег, заблудзіўся і трапіў у лес. Хлопчык быў такі маленькі, а сумёты такія вялікія. Вася спыніўся, але стаяць на адным месцы было холадна, а ісці ўперад яшчэ горш заблудзішся. Раптам з-за сумёта насустрач яму выйшла рыжая ліса. Вася адразу ўбачыў, што ліса гэта не такая, як у зоапарку. Пачала яна вакол яго хадзіць і круціць сваім прыгожым хвастом, то вакол лапы хвост абкруціць, манжэта атрымліваецца, то на шыю пакладзе, нібыта каўнер пушысты. Я? Ліса? Ліса прыгажуня? Ой, а вось сыночка ў мяне няма. Вось і ты, хлопчык, адзін. Можа, пойдзеш да мяне? Я табе кашку згатую. Кашку? Ой, паесці гарачай кашы так хочацца. Загрэцца трэба. Вось і добра, добра, зараз, зараз, маё лісянятка. Мы з табой дроў набяром. Ну-ка, працягні рукі, працягні, а я буду дровы накладваць. Ну, трымай, трымай. Вось яшчэ табе палачкі. Галечка, палачкі, сучачкі. Хопіць ужо, хопіць ужо, ліса, мне цяжка. А ты подбородкам, подбородкам падпрымлівай, так. Вось так. Ну, ну, а цяпер пойдзем. Пойдзем, мой сыночак. Палову дарогі ты дровы панясеш, а палову я. Ну, добра. Так, ты крочы наперадзе мяне. Бачыш бярозку? Вунь стаіць. Бачу. Якраз там палавіна дарогі будзе. Пайшлі. Відаць, я не дайду, бо стаміўся ўжо вельмі. А ты крыху пацярпі, пацярпі, сыночак. Засталося яшчэ зусім нямнога. Ой, толькі, ой, сыночак, памылілася ж я. Палавіна дарогі будзе не тут, не, а вунь каля таго старога дуба. Ой, ледзь дайшоў. Памажы, памажы, ліса. Ой, ой, сыночак, не, зноў я памылілася. Палова дарогі яшчэ вулля той сасны будзе. А ты ж казала каля дуба. Дровы цяжкі, уніз цягнуць, вось-вось рукі адарвуць. Ну, нічога, нічога, ты ж дужэйшай за мяне, а? А вось ужо і мой дом. Навошта ж ты мяне, ліса, шукала? Я бы так табе дровы данёс. Ой, ну ты прабач мне, сыночак. Больш я цябе ашукваць не буду, не. Слухай, хадзім лепш кашу гатаваць, а? А дровы скінь каля печкі. Ох. Пачала ліса ў рыжай каструлі гатаваць кашу. Закіпела каша, заскакалі па ёй смачныя бурбалкі, цеплынёй пацягнула. Не, не, не зварылася яшчэ каша. Ну-ка, яшчэ паспрабую, ну. Не, не зварылася, не. Ой, слухай, лісянятка, ты мяшай, а я буду каштаваць, а? Так, ну-ка, яшчэ. Не гатова. Ой, не паспела яшчэ. Я не гатова яшчэ, не паспела. Ой, ты... Да где ж каша? Уже и дно в каструле видать. кажа. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Мусіць, я яе з'ела, каштуючы, а? З'ела. Ой. Ну вось нічога я з сабой зрабіць не магу. Ты ведаеш, вось колькі я не стараюся, усіх ашукваю. Такі ўжо ў мяне характар. А яшчэ мамай быць хочаш. Да хіба мама ашуквае. Ой, відаць, не атрымаецца з мяне мамы. Я гэта адразу зразумеў. Ну што ж, прыйдзецца жыць без мамы. Толькі аднаму у лесе боязна. Куды цяпер ісці? Куды? Это я, Мядзведзіха. Каго, хлопчык, шукаеш? Можа, маму? Не, у мне ёсць мама, ёсць. А то ідзі да мяне ў сыночкі. Кватэра ў мяне вялікая, шыкоўная. О, навошта яна мне адзінокай такая? А не ў сыночкі. Можна, ну, проста так, у госці. Ну, калі хочаш, хадзем проста так. Я накармлю цябе і спаць пакладу. А каб лягчэй было ісці, о, стаў свае ногі ў мае сляды. О, так, о. О, ну як? І правда, лягчэй. О, так. О, пайшлі. О, так. Ну вось, і дайшлі. Уваходь, калі ласка. О, дык хіба ж гэта дом? Гэта вялікі сумёт, а ўнізе чорная дзірка. Гэта нічога. З яе ёсць ход пад зямлю. Лезь, не бойся. Так, бачыш, гэта ў мяне калідор. А вось тут пакой. Ну, заходь, не саромейся, заходь. Ой, ну што вы тут? Ну што, агледзіўся? Ну, чым жа не дом? Падабаецца, а? Ну, а зараз вячэраць будзем. Бяры вось хлеб, намаж яго мёдам. Ну, ды болей кладзі, мёд жа смачны. Паспытаў. І сапраўды вельмі смачны. Ой, як спаць захацелася. Мядзведзіха! Мядзведзіха, прачніся. Ну што я тут адзін рабіць буду? Што? Што я тут адзін рабіць буду? Спі, хлопчык. Мы цяпер доўга спаць будзем. До самай вясны. Гэта як да вясны? Я не хачу так доўга спаць. Ну, прачніся ж. Мяне дзверіха, ну, разбудиш. А моя мама... Моя мама завсёды раней мяне пакладе спаць, а потым ужо сама кладецца. І да раніцы, а не на ўсю зіму. Ой. Не, я не хачу тут да вясны сядзець. Не хачу. І Вася вылез з мядзведзевай кватэры. В лесе уже настала ночь. Сумёты намяло такие высокие, что вакол ничего не видать. Вася по пояс провалился в снег, ледве выкараскался. Глядить, а галёшу на ногах нема. Где ж яны? Это сумёт снял их с Васевых ног и схавал недзе. Пачаў Вася у сумёте руками мацать, галёши шукать, а сумёт рукавички з рук стягнул и так само схавал. Пополз Вася по снезе, добрался до высокой елки, и вось уже рассунулись ее галинки, и нехто тепло-тепло подыхал на Васю. Вася поглядел и убачил великую конскую морду. Бо я зусім замёрз. Лепш хутчэй сядай на мяне, а то прападзеш тут зусім. Вунь як пасінеў. Нават рукі перасталі гнуцца ад холаду. А ты схавай іх у маю грыву. Цяплей будзе. І сапраўды, як цёпла. Няўжо коні жывуць у лесе? Не ўсе, вядома. Раней я жыў у калгасе, але потым калгас купіў трактар. Я адчуў, што больш не патрэбны. Пайшоў у горад, пачаў развозіць па булачных хлеб і смачныя булкі. Але неўзабаве пякарні далі грузавік. Я і тут стаў не патрэбен. І тады ты пайшоў у лес. Так. Ось тут у лесе і пабудаваў гэты дом. Але навошта жыць, калі ты нікому не патрэбен? Ну што з табой? Ну што з табой, конік? Можа, захварэў? Не. Проста засумаваў. Бо весь час пра гэта думаю. Кому патрэбны? Ну, я ўсё пытаеш. Ты патрэбен маме. А ў мяне няма мамы. І ніхто мяне не чакае. Ніхто пра мяне не думае. Ніхто не турбуецца. Не-не, гэта не праўда. Ты патрэбны. Ты вельмі патрэбны мне. Я загінуў бы без цябе ў гэтым лесе. Толькі мамай я не могу взять тебе, потому что у меня уже есть моя любимая мама. Будешь моим самым великим сябром, конік? Добра? А зараз хочи, отвези меня, коли ласка, домов, до мамы. Може, лепш почекаем до раницы. Чуешь, як завывая ветер? Не, треба ехать. Треба ехать сегодня. Зараз же, я ведаю мама. Не хвалюется. Ну, добра, добра, добра, ну, добра, ну, не плачь, ну, сядай на меня и поедем. Ой, дякую тебе, конік, ты верный сябр. Ну, тримайся, поехали, но! Завея так и кинулся им насустрач. Завыл, окружила их ледовым кольцом, не хоча выпустить з лесу. Але конь добег усё ж до города. На одной з вуліц Вася убачив чараўніка, які стомлена крочив, трымаючи в руках свого чорного кота. Ой, треба спиніться! Конік, спиніться, треба помогти чараўніку. О, ви ми знайомі. Добранач, Вася. Добранач, куди ж ви у такую непогодь і темру? По важній справі. Але трамваї вже усі спять у своїх трамвайних парках, і тролейбуси так само спять. А здається нам по дорозі. Може, ви подвезете мене? Калі ласка, з великою приємністю. Сядайте, сядайте. Но! Цікаво, а вам допомог тоді старейший чараўнік? А звучу він вашого кота перетворати усі речі у мишей, а? О, тоді усе було вельми просто. Дзівна, як гэта я сам не дадумаўся. Разам са старэйшым чараўніком мы вырашылі ператварыць у мышэй усе рэчы, якіх былі ў яго кватэры. І тады гэтыя мышы пакінуліся на майго кота. Ой, не магу. Мыш чайнік пачала пырскаць на яго варам. Мыш пыласос чысціць яму поўсць. А мыш праз прасаваць хвост. А мышыня зубная шчотка вырашыла асвяжыць яму рот. Ой, тихо ты, кот. Ой, як просто і цікаво. Ведаеш, хлопчык, яны так мучылі майго кота, што ён даў чэснае слова больш нікога не ператвараць у мышэй. Толькі ў крайнім выпадку, калі яго вельмі папросяць. Ось так, шкодны кот. А ты заўважыў, Вася, што ўсе ў горадзе ўжо спяць. І толькі вунь адно акенца свецяцца. Гэта наша. Спыніся, спыніся, калі ласка, конік, ля майго дома. Куды ж ты, Вася? Да мамы, да мамы, яна чакае мяне. Ну, а ў мяне справы, я спяшаюся. Конік пачакае цябе. Я зараз. Хто там? Гэта я, Вася. Вася! Мамочка! Вася, сыночек! Вася, сыночек! Где ж ты так долго гулял? Захвалявалася! Мамочка! Мамочка, даруй мне, мамочка! Ну, добра! Даруй! Ну, добра, добра, ну, добра! Мама, як тепло у нас дома! Ой, як тепло, як хороша. Хочай распранайся, сынок. Я зараз тебе допомогу. Ось так, так. А тепло стало тому, что ты попросил у мяне прабачэння, и великий холод покинул наш город. Мамочка, мяне чакае вельми, вельми добрый конік. И он мой сябр. Можна я прыведу яго дому? Ну, вядома, можна. Ён будзе жыць у нас. Добра? Добра. Ось толькі не ведаю, ці будзе яму тут зручна. Будь. Безумоўна, сена я ў самы яму дзе-небудзь знойдзем. Але ці спадабаецца яму ездзіць на ліфце? А я спытаю ў яго, мама, я зараз. Вася выбег на вуліцу, але каля ганка коня не было. Ён паклікаў. Ніхто не адазваўся. Раптам ля дзвярэй дома Вася ўбачыў драўлянага коніка-качалку з белай плямай на лбе. Ён падхапіў яго на рукі і шчаслівы пабег дамоў. До мамы. теплое, доброе самое. Може, ви думаєте, гэта вясна не разгадає зусім не яна. Гэта моя мама.